الرسول صلى على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. دا سورة مائدة دعوة بيان شيوا چه مسألة دا حل حرمت دا بيان دا مسائل أربعو دو صحيح و دو غلطي نيازات الله صحيح تحریمات اللہ صحیح نیازات العباد غلط تحریمات العباد غلط. اول حصہ کی بیان دو مسائل اربعو دوما حصہ کی بیان دو امور مصلحہ ممدہ دو مبلغ او پدرما حصہ کی بیان دو قباحتن دا اہل کتاب سلورما حصہ کی اقوال دو متکاسلین انزما حصہ کی جزا و متکاسل او درشانی بیان د جزا د ظالم او ترغیب فی تبلیغ او نفی د شرک فی تصرف وا اس دی زینا بیان دے دشپاگم حصی او پتی کی تسلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او قباحتون دا اہل کتاب و ذکر کئی او دا تر پندوستم آیت پورے دا بیاد یو پندوستم تحدید للمؤمنین بموالات الیہود بموالات الکفار زورنا او رٹنا ورکی مومنانو تب دوستی دا کافر واندے او اتم احسا آئے کی بیان دا خباستن او دا قباحتن دا اہل کتاب دے دا وپن روسنا او نہم ایسا کی ترغیب فی تبلیغ دے او دا دا وشک تم آیت یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک تر دا لستشوی آیاتن پورے دے مطلب داش پدم حصہ جدا اللہ پیغمبر تو تسلی دا او قباحتون دا اہل کتاب و ذکر کئی وما حصہ جی تحدید للمؤمنین بموالات الکفار دے اتم حصہ جی قباحتون دا اہل کتاب و ذکر کئی او نہم حصہ جی ترغیب فی التبلیغ دے دا اللہ پیغمبر توی الد اللہ دین اغور سوا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفجنی کی طاقت سان جدی گئی فل کمرے پکار دو کور کے داغ کسان چوائے آمنا ایمان ڈوڑے منگا ادا خبر گئی پخلو پلو آندے ولم تو من کلو بہم ایمان نہ ڈوڑے رن گئی ومن الذین او داغ کسان ہاتھ اچ یہودی آندی سما کرے دیر وقتی خود ان کی ضرورتا سمعونا دیر وقتی خود ان کی دید پارد قوم بل لم یاتو کچنی دیر آگلی اگیتا تا داد آگی جاسوسان دیا یو خریبون الکلمہ علی کلمو لرا من بعد موازی بزد مانا گانو خبلونا مطلب انو خبلونا اوائی گئی کچنی در کرنی ہوتا ہوتا حاضر دین ہاضا دادن فخرو بسواخ لئی دا لقد سورہ آل عمران ونی خبر آرا ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم وئن لم تؤتوا او کچر درن کئی ہوتا استدادن فاحذروا پس یری گئے مطلب دین منیا ومن لم يرد ومن يرد الله فتنته اول چراغ لري الله گمرا کل راو پھر واگدار منشیت اختیار من منشیت پار مین اللہ اللہ طرف نا شیر سے دادیا کسان چیراگ نکڑے اللہ داچی پاچی پار رہی تو دنیا کی رسوائی را پار رہی پاس رکھ کے عذاب عظیم عذاب دے لویا او مطلب دا دے مسجد بیان ہوا دے اسلاد مومنان ہوا او دا بچا بیان ہوا چی اللہ ارادہ لرلا چی اگئی پاک کی دکونہ انونا ای پاک کی دکونہ انونا او دا اگئی ظاہر و باطن پڑی تی اگا ختم کی او دید ہے کہ اللہ یہود بیان کیا نو اللہ ویا ما چپاد نکم دید گناہونونا اولائی کاللذین دا دی آتسان چیرادن دا نلری اللہ دا چپاد دیونا دا دی دا پارا دی پا دنیا کی خزن رسوائی دا دا پارا دی پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دلویا سماؤن للکذب دیر وقت کی خودن کی درو بلا دیر وقت کی خودن کی للکذب درو بتا اکالون لسوت اڈیر خودن کی درام نظر دیر اللہ سوت نظر دیر اللہ تے سوت وے سوت اصل کی وئی لگتا عذاب تا وئی لکہ سورہ طہٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام زوبرا حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر توئی ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا آیت گورا یوشپیتو فیسحتکم بعذاب ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام یوشپیتو شلم سورت دیش پارا سمسی پارا دا ویلیت موسیٰ علیہ السلام ویلکم ہلاک شئی مجوروی پا اللہ باندی دروغ فیوفتکم بے عذاب پس ہلاک پا گتا سپا عذاب باندی نصحت وی ہلاکتا ناک کالون لی صحت قرون کیلی لی صحت حرام ہوا مطلب داگا شئی قرون کیلی چاگا اندغر موجب دا ہلاکت دے موجب دا پار دا ہلاکت دا سی دغایت دے لکہ موجب کی جرشو فا انما یا کلون فی بطونہم نارا ان اللذین یا کلون اموالا لیتاما ظلمان انما یا کلون فی بطونہم نارا دیتا چاہی پا جرخ بلکی اور یعنی دا سبب دور دے نو ذکر دا ذکر دا مسبب امرات دینا سبب نو اکالون لی صحت دیر فرون کی لی صحت دا حرام ہوا ویم صحت ہوئی حلاکت دا مطلب دا سبب دا حلاکت دے نظر دا غیر اللہ دا غیر خوراک سبب دا حلاکت دے فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ فَاسْتَجِبْ لَهُمْ يَا مُخَالِفُ دَيْنَا مطلب دا اختیار دے کدے دے ترمیان دا فیصلے او کن کے وَإِنْ تُرِضَانَهُمْ او کچرے مخڑے تو دینا پھر جس دھرم سی در کو لیتا تا شے اندس شے او کچرے فیصلہ کو لتا بس اس لکو من اندرے کہ بلقس پہ انصاف سارا دا مطلب نا چی دشمن دنو انصاف ترمیان دے کہو کن کے ننستا فخرا تو فیصلے ترمیان دے کہو کن کے تو فیصلہ والا کے یا کن کے والا تو فیصلہ دے کولا تو فیصلہ با دے انصاف دیا یقینن اللہ من ذاتی دے انصاف کو ان کو سارا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ او سرنگ بردی صلحو کی دی بتاوان دی او دا دی سر تورات دے پائے کہ حکم اللہ بردی صلح دا اللہ دا بیاوی دے من بعد ذالک رسو دینا دا شانی حضرت شیر رحمه اللہ بوی او دائی سارا فتاور شیدی ادا تا خبر بسنگو منی ایتی ویلی چلاہی لیسکات سمولیانو یسوک یسو حاصلو تپارا یوبانا جوڑا کڑی دا دائی شانی درم دائی بسنگ استا خبر او منی دائی سارا پتا وحقانی ادا ایتی ویلی عید میلاد النبی قبیح بدعت دے سشے دے قبیح بدعت دے داشانی دائی سارا دغرا فتاوا مفتی محمود دا آئے کی ویلی چے دعا پرد جنابینا اگر کسر دا صفوق شوئی نعم بدعت دے نستا خبر بسنگ منی دائی سارا خبر کتاب نری آئے کلا مسائل شتا دے فيها حكم الله فديك في صلى الله بيعو إليه من بعد ذلك رسولينا عن إليه مؤمنان منغا جور عليك لدي منغا التورات فديك هداية ورانا وفي صلى الله فديوان دي أنبياء عليهم السلام آغا قصانو أسلمو شغال خوض وحكم الله تا للذين آغا قصانو تبه في صلى الله هادو يهوديانو والربانيون والأحبار دا دوارا عطب دے فا ان نبیون بان دے مطلب دا انبیاء علیہ السلام ممدا فیصل کولا اللہ والا خلقو ممدا فیصل کولا ملیان ممدا فیصل کولا والربانیون اللہ والا خلقو الاخبار و ملیانو لما بسر دائی استحویدو حفاظت کو ان کی گردولی شیو دائی مطلب دا طلب دے حفاظت کرے شروع دائینا سین دا پار دا طلب دے ما پسر دائی اس تحویدو حفاظت طلب دے حفاظت کرے شروع دائینا من کتاب اللہ و کتاب دا اللہ او دے پریبان دے شہداء نگرانان شہداء مانا کئی نگرانان بدل وی اداب شانی رسوئی فلا تخشوناسا پسمری خلکنا واشونی اویری گئی دمان ولا تشدرو امورک وی پایا کنما منی سمن کلیلا دنیا چل گرا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وی تفسیر کرتبی دا کول نقل کرے دے اللہ حکام اللہ تبلاوا خواہشات بس بن رہی خواہش بس بن رہی دویم دا چی دخل کنب نیری گئی دا اللہ نب یری گئی ادریم دا نب ورک وی پایا تن دا اللہ واندی دنیا چل گرا پایا تن اللہ واندی دنیا چل گرا مطلب دا دا مخلوق نہ بنے یری گئی او دا اللہ پایا تن واندی دنیا بنا خلی او بل دا چی خپل خواہشات بسی بن رہی خپلو خواہشات بسی بن رہی ومن لم يحكم مطلب مطلب احتقاد ادا مانا نگا مومنان اللہ بگیتا نولی گلی گئی خوشحال جی نا پاس قانون دا انگریز دے ندا مطلب نا جی دا حکاثر دی مومنان میری نانا دا گئی خبکان دے مجبوری دا دعا گانی گئی اللہ دخل کتاب قانون آپ علی ملک کے نافذ کیا ندے کافر ندے وقت امنا علیہم او فیصلہ کیا مونگ پدی باندھے پدی بنی اسرائیل باندھی گی ہا پدی تورات کی مجھے سلک گڑی وا نفس بن نفس دے چی نفس بوا جلشی و مقابل دا نفس کی والعین بالعینی اوستر گوئر اختیشی پبالد سرگی کی اپودو پریکولشی پبالد پوزی کی والعوذن بالعوذنی اغوط با پریکولشی پبالد وقت کی او غاق با اختیشی پبالد راست کی والجروح قصاص او نور زخمونم دبدلی والا دیان مطلب دا پتم اندامونو کی چی قصاص متصور دے نجوڑی پائی کی قصاص دے فمن تصدق به فسازو کی خیرات اکبدی زخم ماندی فو کفارت اللہ فدا کفارت دپار دکنا دد اللہ بدد کنا پٹا کی پدی باندی کافارا فمانا دا پٹولو دائی مانا لو گلی گا نو مانا سا وہو کفارت اللہ فردا با پٹا ان کی دا گناہ انو دا دا دا گناہ با پٹا کی سوا مولکا کی رائے فی لیلتن کفرن نجوما ظلامها نو کفرن نجوما مانا غستوری پٹکری تیاری رائے دوشانی سورہ حدید یا پل سورت کی رائے اللہ ویہ یعجب الکفار نباتو نو زمیدار تا قدیم عربی کی کافر وی قدیم تخمون پتائی پرنو جا کے مانا پمانا لوگا ویسارا او پدی جدید عربی کی ولف اللہ ویہ ومن لم یحکم آغازو کی بیسلے انکرا بیما پاو کتاب باندھی چرا لے گلے اللہ پاو دین باندھی چرا لے گلے اللہ پرسان امدئی ظالمان و قفینا او ور پسی کل منگا اعلی آثار ہم رسول دینا عیسیٰ علیہ السلام کی رد مریم دے و قفینا اعلی آثار ہم مانا کئی وات بانا ہم اعلی آثار ہم اور پسی کل منگا رسول دینا عیسیٰ علیہ السلام چیز مریم دے مصدقن چی تصدیق کون کے دے لیما داو کتاب بینے دے ہی چی کروان دے دینا دینا یعنی تورات و آتینا ہون انجیلا اور کرو منگا دیتا انجیل پلی کے ہدایت و رانا ہوا نو پورا نور صفت دے انجیل لے لکا نور کی صفت قرآن کریم ہوا و مصدقن او تصدیق کون کے دے لما داو کتاب پہنے دے ہی لما داو کتاب پہنے دے ہی جدو اڑوان دے دنا من التورات من التورات مطلب دا عیسیٰ علیہ السلام مصدق التورات مصدقا لما پہنے دے ہی من التورات او بیاد انجیل دے کر دے نبیاوئی و مصدقا لما پہنے دے ہی من التورات مطلب دا انجیل مصدق تورات و هدن او ہدایت و موعظت للمتقین او نصیحت پارد پرہیزگار و لیحکم اہل الانجیل فیصلہ بھی کئی و لیحکم اہل الانجیل فیصلہ بکول انجیل والا و لیحکم سیوالا مردہ مطلب دا انشاء اللہ پمانا دے اخبار بندے مطلب دا اللہ خبر ور گئی فیصلے بکولی انجیل والا ہوا اگر امر مانا ندا ما خبر دے ہم انشاء اللہ پمانا دے خبر بندے بما پارا حکم مانی چرا لے گلے واللہ دیہی پر انجیل کی آوازو کی فیصلے ہوں نکلا بما پارا کتاب باندی اغا فیصلے باندی چرا لے گلی اللہ فزدہ کسان ہم الواسقون ہم دیلی واسقانا ندانا جی لیڈر ادری دلے وے عبد دیوئی داکا زیردی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فولائک ہم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون دا باغ سوکی چوسی رسی کیا فیصلہ دا اللہ پا کتاب باندے کولے شی قانون دا شریعت نافذ کولے شی او نی نافذ کیا او چوسی نرسی کی مجبوری ندامو منان دیا کافر کرے ماں وانزلنا الیک الکتاب اور علی گئے منگا تا کتاب بالحق بند حق باندھے تصدیق کا ان کے لے لما جن سے آسمانی کتاب من الکتابی نمانا جن سے آسمانی کتاب مصدقا کی تصدیق کا ان کے لے لما دا آس بینے دے ہے منل کتاب جنس آسمانی کتاب نا الکتاب جنس مطلب انجیل دے کہ تورات دے کہ زبور دے کہ بل آسمانی کتاب دے او دنومی کتاب تصدیق کو ان کے نئے میں نا دنومی آسمانی کتاب مطلب جنس آسمانی کتاب داری تصدیق کو ان کے رے قرآن کریم و مهمن او نگران دے امین دے علیہ و مزانینو دے جن سے اسمانی کتاب باندے نفحکم بینہم پس بے سلکو پمیندرے کی بے ما پا کتاب باندے چرا لے گلے اللہ او مروانے کا ہوا آہم تو فائشات رہی پسی عما جاہکا چھتا اعراض تو ان کے داغسنا چرا گلے تا تمن الحق یعنی قرآن کریم شریعت ومن حاجا ولو شاء اللہ او گجر گفتے اللہ جبری ایمان نو خام خا گرگولے ویتازو تولے او پخبل دین ماننی ولیکن لیبلوکم لیکن ازمائش کے اللہ پتا سواندی فیما پاوز کے آتا کم چی درکلی اللہ تازو تا کم احکام تم کتاب دین چی در کرے دے اللہ در ماندے ازمائش گئی چی اے ہاں تو دان پوکے ہو کنا ایمان راوری ہو کنا جبری ایمان اللہ نواری فستا بے کل خیرات دیو دی نتیحات چی کی گی نتیر پارا نتی گی چی خلق دی مومنان شیعہ نا اعلاد کلمت اللہ دی راشی دین آغاز بالاو برتر گن لے شیعہ دید پار کی گیا فستا بے کل خیرات پزان واندی کئی نیکوتا نیکی صدا چفاکم بینہم بیمان ذلاللہ الاللہ خاص اللہ تو واپس کی رستا سی جمعیان در طولو پس خبردار بدر کی اللہ تاسو تا پاوس واندی چوائی تاسو پائے گی کہ اختلاف کو تاسو وانی حکوم او دا جو بے سلکو پر میں ملے کہ بے ما پاگا حکم ماندے آو کتاب ماندے چرا لے گلے اللہ وَلَا تَتَّبِ اَحْوَاءَهُمْ او مروانی دا دفعشات رضی بسی وَحْذَرُهُمْ او اویاری گلے گئینا این یفتینو کا دا جو فتنکی بواجیتا ام باز امان ذراللہ علیکو بعض آو کتاب نا چرا لے گلے اللہ تا تا فَإِن تَوَلَّوُ پس کچھرے واوری دلدئی تو پس کو اشا چی اقینا مراد لری اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم دا چی صدا بور کی اللہ دیتا وبعض گناہونو دلدئی واندے یا او یقینا دیر دخل کن خام خانا فرمان دا اللہ دی اے پس فیصل دا جاہلیت یبون طلب کئی دیا اے پس ویسالا دا ملت جاہلیت تفسیر مظہری وی افا حکم الملت الجاہلیت وہو اتباع الہوا یبون اے پس ویسالا دا دین دنا پوہائی چاہا اتباع بدعات دا یبون طلب کئی دیا ومن احسن من اللہ اوسو جلیر خیستا دا اللہ نا حکمان فَبِسَلِي قُولُكِ دَبَارْ دَاقُمْ چِغَيَّةٍ كَيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دے بینا زورنا دا مومنانو تا محدید للمومنین بموالات اليہود زجر ورکی زورنا ورکی مومنانو تا فَدُوستَئِ لِكَافِرُ وَانْدِيَا اے مومنانو منی سے یہود و نصارا اولیاء دوستان بعض ایدائی دوستان دوادی آغسو کی دوستی اکر دی سرمین کمستا سنا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بَسِيَقِنًا دے مِنْهُمْ دَدَيْنَ دے اگر طول تو طریقے راگئی اگر اخفلی کری دی اخفلی کری دی وَكَانُوا كَالْيَهُودِ اَوِنَّ سُوَارَا وَكَانُوا كَالْيَهُودِ اَوِنَّ سُوَارَا سَوَاعُنْ كُلُّهُمْ ظَلُّ السَّبِيلَا طول برابر دی سیلار آئے پریخرہ طول گمرائی وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ آرَسُ جِدُو سِيُو گَرَئِ سَرَمِنْ كُلُسْتَا سُنَا بَسْ يَقِنًا دے مِنْهُمْ دَدَيْنَا دے يَقِنًا اللَّهِ هِدَيَتْ لِكَيْ قُمْ ظَالِمَانُتَا فَسْوِنِ وَتَعَاكَ سَانْچِ قُرُنُ لَائِكِ مَرَضْ دَدَ مُنَافَقَتْ مَرَضْ دَدَ شَكْ مَرَضْ دَدَ الظُّوفُ يُسَارِعُونَ بِهِمْ جلدی بکی بدوستی رئی کی یقولون وائلی نخشا یریدونگا انتصیبانا دائرہ دا چوب رسید انگا تا مصیبتا مصیبت پر غراتا رسید یو ملا ترجمہ کولا یہ منگا وو دائرہ نشتا دے او دیوئی نا دائرہ شتا دے دائرہ اسکار انتصیبانا دائرہ دا چوب رسید انگا تا مصیبتا فعص اللہ فضل دے اللہ دا چراندگو کی وفتح سرا یا پیو حکم پل سرا من عندہی دخل ترونا وصبہ کردینی رئی فاغسوانی چکری رئی فرون فلوکی نادمین اختیمانا اوائی آکسان چیمان روڑے دے اوائی با آکران چیمان روڑے دے اہا اولائی لذین ایدادی آکسان چی قسمون فرل دے جہد ایمانہم سا قسمنا چی اتنان دی لماعکم خام خام مرگرستا سلی برباد شو ملنا دی پس اگر دیل دی خاسرین تاوانیانا اے مومنانو من یرتد منکم آرسو چی مرتد سستا سنا عن دینی دین فلنا پس درد یاد اللہ بے قومین شراب والی اللہ یو قوم یحبوہم چمین بساتی اللہ دے سرا ویحبونہو ادائی بمین ساتی دے اللہ سرا او دا لی صفت دے انسوارو دا دے انسوارو لی صفت دے فا ای یکفر بہا ہاولائی فقد وکلنا بہا قوما لیسو بہا بکافرین نفسو فیات اللہ بے قومین فضل شراب والی اللہ یو قوم چمین بساتی اللہ دے سرا ادائی بمین ساتی دے اللہ سرا ایدہ اللہ دربنا اعلان دے دمین دا غی سرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ندا داری مصداق دے اللہ وی اللہ بددی سرمین ساتی ادائی بددی اللہ سرمین ساتی بس دا انسوار دا پارا ندین بلوی مقام کم دے اذلتن علی المؤمنین نرم دلوی پا مومنانو باندے اعزتن علی الكافرین سخوی پا مقابل دا کافرو کی شہاد پا کئی پلار دا اللہ کی انا بیاریدی لومت لائن دا ملامتیا دا ملامت کون کینا او سنگا با سختی پا مقابل دا کافرو کی او سنگا با جہاد کئی با سورہ سوابو گورا آگا سورت چاہے کہ آیت مسمعنے پر سب سارا آیت گورا سلورم ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کانہم بنیان مرسوس یقینن اللہ من ساتی لاغ کسان سرا چی جہاد کئی پلار دا اللہ کے صفن صف بستا کانہم گویا کی دئی بنیان مرسوس بنیاد دے چنگچ والا وائے یا تو تعبیر کی کولے شے مانا کئی چیسا پلائی چاگا داغا پہ چولی شی کلئی پہ چولی شی آئے کے خدا ناراضی سفر بچے ناراضی ولاخونا او نیری گی لو مت لائم د ملامت یاد ملامت کون کی نا ذالک فضل اللہ دا مہربانی دا اللہ ورکی اللہ دا چاہتے جو فخشی اللہ دے فراہ علم والا پوا یقینا ولیکم اللہ دوستا سو دے اللہ ورسولہ او پیغمبر دا اللہ مطلب دا چتا سو خلق فبدو القابو باندے آگئی نو یادئی لکنا انما ولیکم اللہ ورسولہ لیکن ان تمام دنیا کی مجاہد اغبت نام کرے شرے دے ہاں آغاز دا خبر آگا کہ دشمن شکل دا مجاہدہ دستے دے او آغا مجاہد بدنامائی و شکل دا مجاہد کے او دیلوائی مقابل بالمثل دیلوائی سوچے مقابل بالمثل دا پار دا بدنامول دا گئی نو دی سرک بدنامی کی نو بدنامی کی با او گنی نو بدنامی دل نشتا دے انما ولیکم اللہ و رسولہ یقیناً دوست آسو دے اللہ و پیغمبر دا اللہ آو کسان چی مائن روڑے دے آو کسان یقیمون صلاتا چی پابندی کئی بمود اوور کئی زکات و هم راکعون او بھی جائی رکو کون کیا لکوی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ کو سوال کرنی تھی سوالوں کو نجوڑی گتا کی گتا ہوا نارے رستا ہو اگلے ہو گردولا پدی مجھ نماتی کی نا مطلب دا گتا زادا ہوا او پا عملی یسیر سرا معمولی عمل سرا لرکی دا نبا جوڑی ورکڑا ومن يتول الله ورسوله عاصوتي دوستیو کا دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ سرا او دا او کسانو سرا چیمان روئے لے فإن حزب اللہ بس دلد اللہ الغالبون ان دیل غلب من کیا ندد آنم زان لئی خیر ان دا حزب اللہ والا یو نتخد والذین آمنی سر دیلی نشتہ دے یو فارسی جو کرے رے آنو ادویما سدائی کے پلان کی خلق خنو ادویما کے پلان کی خلق خنو نورستائی سدائی کے خاندانی ولی اللہ اگا طول خنو جی او دے آخر کی خکت علی کی دا طول یک سر ادویما دیننا یک سو دین نسو یقصو مطلب دا یو پلو دا دین نا نتال از ما محروبان دا کمی غالی رو رسیدو دا کمی غالی رو رسیدو دا طول دشمنان دی دا دین مطلب دا غالی چی دا دین اغبت نام کی اغبت نام کی فا انا حزب اللہ پس یقین اندلد اللہ هم الغالبون هم دیلی غلب مندن کی نو دا سوگ دی اللہ ویا مین ساتھ دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنو او دا آغا کسانو سر چیمان روڑے دے اللہ ویا پس یقین اندل دا اللہ ان دیلی غلب مندن کی یا ایوہ الذین آمنو قباحتنا دا دشمنان ذکر کئی دا کافر و اہل کتاب و اے مومنانو منی سے یاو کسان چنی ولی دن ساسو حضوان پا توکو سارا و لعبان او پلبو سارا ساسو دین اغے توکے او لبی گردولی دیا اغے سے گردولی توکے او لبی گردولی دیا سکیا دین پورے تو گولو بکیا جواہر القرآن کی حضرت شیخ رحمہ اللہ وی پہلے فرمایا کہ بنا اہل کتاب تمہارے دین کو اکیل بلکہ دین اڑوان دیا دین اڑوان دی وی اے مومنانو منی سیا کسان چینی ولے جنستاسو روزوان پٹو کسرا اپلبو سارا دا کسان ناچ ورکرشے ورد جیتاب روان جستاسو ناو کابر اولیاء دوستان دوشانی اگا قوالی والا تو گورا ناغم دین گردو لے سشے حضوان ولا عبا تو گورا قوالی تیا حضرت شیر رحمه اللہ اپیروی قوال سمانا اگا زان چشلی اندکا قوال سیاد دا مبالغی رکنا لکا دا فعال غندے نو دین سمش لیگی او لگیاوے ادیوی دا سمارا دا سمارا او دا جائز دا دا جائز دا او پاخر دا سورہ اعراف کی بر توام سورہ اعراف آخر کیا چھے اندغویا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ویا تلی الکتاب فاترکو لا خیبتا لیکنہ اطراق لا ہمساہی واتل غنا فکل خمیر تناہکو واللہ مار قصول اجل اللہ وہی ڈالا کتاب شروع شو نصرخ کتکو خدا دا عجزی دا وجننا انا دا وجد یرنا بل اطراق لاہن سائی بل کی سرخ کتک ولدی لاہن دا لبگن ان کو ساہن اد غفلت کو ان کو چیرت ایسا شروع کل بل جوئے سر دا غفلت او دا بسوئی اغتا تکو واتل غنا او دغرالو غنا رالا سرود راغے نفکل حمیر تناہکو لکد خرونو گندی اوازونا شروع کرل واللہ مار قصول اجل اللہ قسم بخدے خدید پارنجی گرشی دیا دے خدید پارنجی گرشی جگنی وجد گرا گلے دے اپا گڑا شرے دے نو اللہ ویا استاسو دین اوے پا لب وو آبس سرگر بولے دے من اللہ دین دا آگا سامنا چور کرشے دے ورد کتاب قبل کم مخدستا سنا او کافر اولیاء دوستان ویرے دے اللہ نے کچرے ایتا سو مومنان ویغانا دے تمیل سوالاتے اور کلا چواب کو ایتا سو الی سوالات مزتا نیسی ایلا حضوان والا عبا پا توکو سرا و پا لبو سرا مطلب دا دبان پیخی کئی حالک بے انہم دا پا سردری چیتی نندئی قومن یو قوم دلائی آقیلون چاکل نکئی حدیث پاکی رازی بان ویلکی دو نجوڑی دا کافر معشومان اگئی داگی پیخی کولی نو دا اللہ پیغمبر حکم کو راضی نیسی نور تغتیدل آبو محضور رضی اللہ عنہ اگر اونی ویش نکر اونی ویش نو دا اللہ پیغمبر اگل برا پدی ویختو کے برا پدی ویختو کی والا دا اللہ پیغمبر لاسور کو اور تیوی وایا وایا بانگ وایا نو اغاغ بانگ شروع کو نوچے بانگ شروع کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ پیغمبر وی ارجے واپس شا بیاو آیا اپا دور ہو آیا نوچے بیا پا دور شروع شا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو بیا ایمان راولے او بیا راغ په بان کی ترجیوا راغ په بان کی ترجیوا مطلب را هغه بدا کلمات دغوی اتو زلوی وی دا کو سرور غرم وای کنه نا هغه اتو زلوی او دا راغ په بان کی ترجیوا او دا بس انداغ انداغ دے دشے دے انداغ دان لچنو طریقہ دا اندانا چی بدا دا ہم اللہ دا چی شاہین دا بچا مذہب ندے ترجیح نکیا او ٹک دا یو مذہب ترجیح کئیم خدا داغ خصوصیت دے او دیو جناغ مرگ بانی مر شوے دے لیکن پا کم ویختو چی دا اللہ پیغمبر لاسی خیو ناغ ویختی چرتا نیلر کری ایمان ورتا نسیب شوے دے ذالک بیانہم دا پا سوز دی چیتی نندی قومن یوکم دلایا قیلون چاکل نکی وایا اے اہل کتابو حل تن کیون مننا بد نظانی تاسو زمونگانا الا ان مگر دا خبر مطلب دا زمونگا پلا خبر دا بدو گلل نشتا دے ہاں مگر دا یو خبر دا آمنا باللہ چیمان روڑے منگا پا اللہ باندی وما او پا آغا کتاب باندی چرالی گلے شرے منگا تا وما او پا آغا کتاب باندی ان دل چرالی گلی شیری من قول مختیر دینا تاوز گنگا نا بد نگنی مگر دا ایمان بد گنی نو دا خود بد گنلو شین ریا دیل وی مدحا بی مایوز بی حضم دیل وی بچے مدحا چی مشابیلی جزم سارا او دا تلخیص کی رازی وی دا پلانتی لی سخی آغا خوار دیا دا پلانتی لی سپے آغا پنکیا پلانتی لی کرڑیر شیری دیا مدادری والا کنایا دا رسوشی نا دا سخاد داینا لگا دا مرمان دیر رازی مغور منش میری ور کرڑیر دیا او سپے غپ نکی ملو دا سپیخ پل پردیون بیجندو خوب او دا خلق دیا رازی نگو آغا غب نکی اسی خوار بیا زکا خواگانی لشلے کی گی او آغای لنپاتی کی گیا نو دا شانی حال تن قیمون مننا الا ان آمننا دا تشبیح دا بیما مدحا دا بیمایوش بے حضم قلو وائد اللہ پیغمبر حل انبے حکم اے خبردارین ورکومتا ستا پڑے رسد دینا دا تاسو کی سلنا کار وائی دا خونا کار ندے دین نا کار دلن خیما مصوبتا پا بلک عند اللہ دا اللہ سرا من دین دا دا چا دے چپلانت کرے اللہ او غضب کرے پاو باندی او گردو دیے دین شادوگانو خندیرانو وعبدت طاغوت او چه عبادت کرے شیطان وعبدت طاغوت او چه عبادت کرے شیطان یا وعبدت طاغوت ای عبادت کو ان کے شیطان اولائک دغسان شر مکانن دیر بدتر دی مردبہ دی ادیر بیلاری دی واظلوان سوائے سبیل ادیر گمراہ دی سیلارینا آرکل کی راشی ریتا سوتا نوائی رئی آمننا ایمان دوڑے منگا وقد دخلو او پتاقی سر داخل شیئی رئی سرد کفرنا او دی پتاقی سر اوتی دی بیهی سرد کفرنا مطلب دا رازلیم پلیت او تلیم پلیت ولی لکلم یرید اللہ ان یطاہر قلوبہم واللہ عالم اللہ خفوہ بما باوز واندی چیدی دی اکتمون چیدی پلٹائی وطرا اولی بات دیرد دینا چیدی بگئی فی الاسمی فشرکی والعدوانی او پبیداتو کے مرکی مویلی و سوگہ مائدہ کے چی یا دارین مرکی بلکن سورت کے چی اسم وی محرم محرم الجنس تا او عدوان وی محرم الحد تا نو چی محرم الجنسی نو لکا شرک شرک اگر طول قبیح دے شرک دے نا اگر سے چھرے قبیح دے کاغا لگوی او کاغا دیر او عدوان آگا لکا بدعات یعنی محرم الحد مطلب دا بدعات چی دا کم زیادت پر آگلے دے دا کم زیادت پر آگلے دے نو دا سینے دے گنی اصلی جائز دے دعا دا عبادت دے دعا دا عبادت دے فاغ دعا چی پرد سنتو نا پولشی بحیتی اجتماعی لزومن نو دا بدات دے یعنی نو دغت وعد کئی دی کو ہے عد دی والا نجوئی اجتماد نجوئی التظام دی نکئی دا شانی خیرات دے دے ناغا ثواب دے او عبادت دے صدقہ عبادت دے کچھ مر شرے دے او آغا ننخاف لے جو آنند لگیا دے دے وی ما دغا مکڑے دے خیرات مکڑے دے ندا شے سہین دے زکا دری ورد پوری خلق دل راری دل راری مدے بخل کل ورکر نکی حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر وی کننا نعود الاجتماع الى اہل المیت وصناتهم الطعام من النیاحا منگا با جانل راج مکیدل دمڑی کور والا تا او پخول دا غی دا فراک دا ویرگوندی دا بمین دا ویرگوندی گانل ندے وی مراد دین زیافت دے دا شانی طعام ایتعام ندے بلکہ مراد کی ضیافت دے انشاءاللہ دا ہی بیان با سورہ کعب کی کوما چرا دوار یو شیر کچھ نسبت دا کوخ خاون توالی میں تام دے اچھی نسبت نرمل والی ضیافت دے ضیافت دے التویا استطعاما لہا فابو ان یضیفوہما ولے وی دوڑی را کئی دوڑی را کئی ناغی چیتی گفت نیتام ہوا چی دی ورکو ناغی لسوی ضیافت ولوی جنی آغی ولا نگری چی مل مستیاد ننگوارو اسی سپورا دوڑی ننگوارو تو نا آغا عربی پوحو فسیح خلقو ای کوئی دل پدی بندی نو دی وی وہی گورا حدیث پاک گرا دی چکن نعود ضیافت من النیاحا نما تحقیق الحق ویلی دی دا تحریف دے دا حدیث ہم اولا سے تحریف کرے دے دا حدیث چرتا نشتہ دے دا چرتا نشتہ دے والعدوان او بدعاتو کی بجلتی گئی نو بدعات محرم الحدی یعنی اصل جائز دے حکم زیادت کی دوش نظری وجن بدعات کر دی دلے دے واق لہم سوت او دو فرلو دے دو نظر دلے اللہ مطلب جلدی گئی لبے سا مکانو یا ملون خام خابت چیری گئی چیری شامل گئی اس اللہ وی لولا ینہاہم الربانیون اولی نمن کول دئیلا اللہ والا خلقو والاحبار او ملیانو عن قولهم الاسما دوینا دئی شرکینا واق لهم الصحت او دخوالو دی دا حرامنا داولین منکولا وی دایت انتہائی سخیت دے من اشد الآیات على تارک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر دی آیت کیا دایت دیر ساو دایت نوزے وپری خوتون کی دا امر بالمعروف او دا نہی عن المنکر ذکا اللہ جمع والی را اس پہ وے فمین دا فائل دا منکر او دا تارک دا انکار کے فی الظم پا دوارو کے اول اللہ دا غی خباست ذکر کو نوز دا دی خباست اغا ذکر کیا دا دوار را جمع کری سنگا لولا ینہاہم الربانیون ولا خبر عن قولهم الاسم وعدلهم الصوت نقول آغا ناهون آغا مراجع مقلل آغا کمچه مرتقی دینو دا دی گنا ناغا رایو دا کل پا دی یو ایت کی راجع مقلی دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ما فی القرآن آیتن اشد اشد توبیحا من هذه الآیت مشتد پا قرآن کریم کی ہاں یو آیت چاگر صف فضورنا و رسنا کی جدی آیتنا داد المسیر کی علامہ امی جوزی رحمہ اللہ وی داشانی محمد بن وضاح اندلوسی رحمہ اللہ دا کتاب دے اگر خپل کتاب دیویا کتاب نمیرے کتاب البدائی ون نحیانہا کتاب البدائی ون نحیانہا او خیستہ کتاب دے خضرشی رحمہ اللہ اگر چاپ کرے رے او سوسو دل چاپ شرے رے نائی کی یو باب تر لے رے باب حلاک شیخ اللذی لم یتمعر وجہو فی ترک المنکری دا باب او بیان دا حلاکت دا ملاغتی از صوفی سے بھاگی چنو بدل شوی مخداغ پپری خودود منکر کیا چی خلق منکر کول نو دا پاگا دا دمخ آگا ندے چیزی رد منکر کری نو بیاویا وی حدثنی ابو حوانین ابو حوان اغمالا حدیث بیان کرے اغوائی باس اللہ ملکینی الہ لقریتین ان دم مراہا بمن فیہا اللہ علیہ کے لئے دو برشتی یو کلی والا ہوتا دا چی حلاک کیتا صدا کلے پاگا چاواندی چی بدی کے کالا فوجد آزیہا رجلن قائمن یسولی فی مسجدی ہی آئے کی دوار ورشتو یو سڑے ہوئی دو چی مجھے کہو پجومات گیا نفعرج احدہما للہ تعالی اختیدہ یو دلی فرشتی اللہ تعالی تفیر فقال ربنا وجدنا فيها عبدك فلانا قائما يصلي في مسجده فقال دمراها ودمراه معهم ويه فرشت الله تعالى اي الله منغا فيو جماعت كستا بندولي دو فلان كي چتالا دير پاجزي لگيا لبوز كيا نالاوے دم مراہا ہلاک کیتا سدوارا راکلے و دم مراہو او ہلاک کیتا سدیم معہود دیسرا ولی فا انہو لم یتمار وجو فیا قطو ذکر دمغ اگن دکرون جیشوے فا بارد دین رما کی چاریم دیو جیو چی منکر وینی ننو خامخا داری سنا سرد کوار سنا سر بھی کوا ویدا سے مکوئی دا گنا دا نبس ایتا پا دیوانی نر اشاری چونی وی ساغارت لسوا او کواز بھی رسی کی لاس کے دسے اختیاری ناغ استعمال کا اغ استعمال کا دا شانی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ آغم وی چے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ او وغیرہ نور اغی ذکر کی چی ان اللہ سبحانہو او حائل ملک من الملائکہ ان اختیو بقریت کذا و کذا فقال یا ربی کیفو بیہم فلان العابد عابدو فقال بیہی فبدا فإنہو لم یتمار وجوہو فی یومن قطو اعلام الموقعین کی دویم جل کیا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ترکڑی یو سلیو ویا سفر وی اللہ واہی اکڑا یو فرشتی تا دو فرشتونا چید آغا پلانکے کلے آغا پزمکا ننباسا پلانکے پلانکے کلے پزمکا ننباسا نا فرشتی وی اے ربا سرنگی ننباسم آغای کی خفلانکے عبادت کونکے لے نسنگے ننباسم نو فقال پسوے اللہ بیہی فبدا فدبان دی پس شروع کا بسم اللہ دنو آیا رنبے دے غرق کا فینہو لم یتمار وجوہو فی یومن قطو دیو جنہ مور لدرور پکار دی چی اولاد مدن کیا نو چی ویو جنہ وی وی نورن والا اوکی لار لا بکار دی چی اولاد وی نورن والا کئی چی تاسو اولی مزن کوئی اوز رالا پا سست و بیکار و خلقو باندی چی کلی ما خوطن نم کی گی نو دری صفا بی نو چی تو تراول او دری گی او تراوی او دری گی نو گوڑاگان مولاری او دی زوانانو دا سزوانان دی جاگوان دا نو دخپو کی اوپ شویلی دے او دری دیشی دا دخپی خوگی گیا نو چی بسائی دی دا کولی او پیسی دی گتلی سیزنو نو خوب تالا نظر کلو پیستان خوگی دی سرستان خوگی دو کم بسائی دا نا پاتی شویلی کمی نا پاتی شوی او خوب خدای خبر کی او جیانی یلی او کس بلائی چیزا دین دا پارستا سوا ملا مماتا را او گنین خوب دیر درگی نا خوب گنه درگی خوزی با چه تکیل با کلاوی چه تا ویسیار با گوری چه تا ڈراما بایی چه تا کمل پی سکرکت بایی او گنین دا دیری گب شب بایی نور سوی دور ادر خوب اندلا خوب نوردی او گنین درازی بنده خوب نی کرد بیکار بیکار اسس پس دا دنیا دا پارا دیر مارے اد آخرت دا پارا اسمنا اسمنا دیو جینا منگا قرآن پاک تا کینو نو لشول چی من سر کینی او دی پسی سوالی زیرک دا کی جینا نو دا خود منگا ایمان دے چی پدی باندی شبید رحمت دی پدی باندی شبید رحمت دی نو خواہ دینا دا پدی شبود رحمت کی سوالے او دا غمیاش دا چی اول دا دی رحمت دے او میند دا دی بخن دا او آخیری آشارا اغاز آدی دلی اورنا نظرم یو بل منت کے منسرا چیلو لگوا نظرم دیر منگا سرمیاشو لگوا تا بسیرین بی ولی ریری لگولی چیلی ولی ریری لگولی ذرا شمنگا سرا چیلا خودنا لارا او خرازا دامیاش را سرو لگوا راش ایر قرآن واورا شل چیلی ولی لگولی نراش ایر میاش دمی سرو لگوا دبنده کتاب دی طول مر وارو را وارو طول مر وارو را وارو دا سشده دا دغدی فضائل دی او دا تبدیل نصاب دی اگر وارو را وارو پانا پا پانا دل یاد شو راش ایر دمی سر دا قرآن درستم کینا منگورا شدیل کینا دیل کینا واق لهم السحط او پخورلو دی حرامو کے نور پسی وی لولا یناهم ربانیونا ولن منکول دی ملیانو اللہ والا خلقو والاحبارو ملیانو عن قولهم الاسما دوینا دی شرکینا واق لهم السحط او دخورلو دی حرامونا دیو ای علا لیضوان را ورسی گرام مدد شیعا تو خیتا کم یو منی کرے رے سوکی منی کری وی منگم بیان کوا منگم بیان کوا سوک دیدہ منکر نمنی کری دیا سوک دیدہ منکر نمنی کری دی لبیسا ما کانو یسناؤنا خام خوابت دیا چی دیدہ یسناؤن چی دی سکی وقالت الیہودو اوے وای یہود ید اللہ مغلولہ لاس اللہ تڑلی شویا ترل لاسو دا کنایا دا کو کھلنا یعنی اللہ بخیل دے اللہ وی غلط دے دی ہے تڑلی شوی دا سنا دیا مطلب دا پخبلا واندی شمان دیا ولوائیو او پلانت کری شوی بے ما پسو دائی قالو چی وائی دائی اتی دسا دی دائی بل یداہو مبسوط وطانی بلکی دوار لاس دا اللہ مبسوط وطانی فراخ دی فراخ دی او سنگ دوار لاسونا نمونگا اللہ نگری جلے داغد اللہ سننا سخبری ہوا مونگا موصوب نگری جلے مدسیبت نے سخبری ہوا او حدیث پاک جرازی دوار لاسونا دا اللہ اگا خیلاس دے وار لاسن اللہ خیلاس دے نو اس بدی من کوئی گوا نو والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب لمنجا بذي ظاهر إيمان دي آبا لمنجا دي كس چوچرا نكوا بل يداه بل كدوار لاسنا دي الله مبسوط وطاني كلاو كريشي اكتا مانا قدرت كي نا مانا فن كي غلطي كي لكا بياو مانا داي شدوا قدرت دا الله ندا خسمانا ندا ينفقو كي ويشاء لك خرج كي الله سرنجي كي فخيا الله غزات دي شاغا فدوار لاس ورقر كي دوار لاس كناية رزيزينا دو نہایت سخانا لکہ یو سڑے سخی دے اوپا یو لاس ورکڑ کئی بل سخی دے اوپا دوار لاس ورکڑ کئی نو دوار لاس کی سڑے سرائی دی نو ملو را کنایہ را دی انتہائی سخانا ننا لاس دا اللہ تر لشر نہ دے بلکہ لاس دا اللہ آگا دوار لاس باندے ورکڑ کئی انتہائی ورک گئی دیر ورک گئی.